Elfuthatnék, de az nem megy. Száz sebből vérzek, még sincsenek könnyek. Éles fogakkal rád vicsorgok, haragszom rád, védd a torkod. Jobb, ha elmész, hagyj itt minket. Összetartunk, nem bánthatsz minket. Néha fáj, néha rossz, de akkor is mellettem, hogy ezt érzem. És ha szép, minden jó, együtt átvészelünk mindent kéz a kézben. Néha fáj, néha rossz, de akkor is mellettem, hogy ezt érzem. És ha szép, minden jó, együtt átvészelünk mindent kéz a kézben. Fuss el most, vagy itt ragadsz, élhetsz tovább, vagy rab maradsz. Vadászból vad lesz, kit kiűzünk. Ez a mi otthonunk, és nem tűrünk. Itt nem vadászol többé, itt mi vadászunk rád. Embernek a farkas, én az vagyok, haragszom rád. Ontod a vérem, testvérem, megölöd, mert kell. Nem bírsz magaddal, de most itt vagyok, menekülj el. Néha fáj, néha rossz, de akkor is mellettem, hogy ezt érzem. És ha szép, minden jó,